Akhbaru ridda, habari zinazohusu kuritadi. Muni al-Islam baada fati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulipatwa Uislamu, ulipatwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Bimusibati udhma, ulipatwa na msiba mkubwa. Lau lam tatadarakha, kama isingelikuwa kuwahi hikmatu Abi Bakri, kuwahi Abu Bakri kwa hikma na busara zake, la dha'ufa hadha dinu, basi dini hii ingalidhoofika. Waislamu tulionao leo basi msingelikuwa katika sura tunayoiona. Watashattatat shamlu muslimin, na yangeparaganyika na kusambaratika mambo ya Waislamu. Fa innal araba, kwani Waarabu, ما لبثت بعد أن علمت hawakubaki baada ya kuelewa bimauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habari za kifo cha Mtume. Baada ya kupata taarifa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, basi Waarabu hawakubakia katika msimamo wao waliokuwa nao, hata irtaddat, isipokuwa waliritadi. Walam yabuka ahadun mutamassika bidini, na hakubaki yoyote akiwa ameshikamana na dini yake, minhum, katika Waarabu, illa Quraishan bimakka, isipokuwa waliobakia ni Makuraish, tena katika mji wa Maka na mji wa Thaqif na kabila la Thaqif kule Taif, wakalila min ghairihim, na wachache wasiokuwa hao. Kwa hiyo sehemu kubwa ya Waislam waliritadi. Kana nnasu fi dhalika ala kismai, na watu katika kuwacha Uislamu waliwaika makundi mawili. Waminhum matariku lidini, katika wao kuna aliyeacha dini, bilmara, mara moja. Wahum banu Utaili, nao ni kabila la Bani Utaili. Wa Asadin, kabila la Bani Asad. Wa man tabi'ahum min Ghatfan, na waliofuata hao katika kabila la Ghatfana, alladhina ittaba'u Tulaihata, ambao walimfuata mtu mmoja kwa jina anaitwa Tulaiha ibn Khuwaylid al-Asabiyya, wa Banu Hanifa, na kabila la Banu Hanifa, alladhina ittaba'u Musailimata Musailima, waliomfuata Musailima al-Kadhdhab. Ahlul Yaman, ama upande wa watu wa Yemen, wao ittaba'u al-Aswad al-Ansiya, walimfuata al-Aswad al-Ansi. Wa kathirun ghayru, na wengi wasiokuwa hao. Hilo kundi la kwanza. Kwa hiyo kundi la kwanza, kila watu walifuata mtu aliyekuwa ana sauti miongoni mwao. Ikitokea kikundi cha watu 1000, 2000, kabila la watu 3000, 4000, kuna mtu huyo ni anasikilizwa sikilizwa, basi watu waliona bora kumfuata yeye. Maana Muhammad kisha kufa. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili, wa minhumul mu'attilu lizakat. Hiyo la kwanza. Hapo tumeona yale mafunzo. Ni kundi la kwanza pia ni nani ndio alizio. Na mafunzo na mambo. Ndio la kwanza. Kwa hiyo nasema makundi mawili kwa maana ya vigawanyo viwili. Makundi mawili kwa maana ya kuna mambo mawili ndio yaliyowagawa hawa watu. Kwamba kundi la kwanza, ule msingi wa mgawanyiko wao ni mmoja, msukumo, mshawishi, sababu, hata matendo ni mamoja. Tofauti ni ile kwamba sisi tunamfuata huyu, wale kule wanafuata wewe, lakini sababu iliyowafanya wao wanaokufuata wewe wakufuate ni hiyo hiyo iliyotufanya sisi tumfuate wewe. Kwa hiyo hili ni kundi moja. Kwa hiyo kundi moja ni athari kwa dini. Kuacha dini vipi? Kwamba kila watu walikuwa wana mtu wao wanamfuata. Halafu kundi lingine ilo la pili, waminhumu almuattilu zakat, la pili ni hao wenye kupuuza na kuacha kutoa zaka. Ilo la pili. Kusali, kufunga, kila kitu wahana neno, ila hili la zaka. Maana zaka zinakusanywa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituma watu kwenda kuzikusanya, zinapelekwa kwa. Sasa mtume mwenyewe hayupo. Sasa hii zaka tunampa. Hakuna wa kumpa. Basi bora tufanye haya mengine yasiyokuwa zaka. Tufanye mengine yasiyokuwa zaka. Wa hum banu ba'du bani Tamim, ni baadhi ya kabila la bani Tamim. الذين يرأسهم مالك بن نويرة waliokuwa kiongozwa na mtu mmoja anaitwa Malik. Wa Banu Hawazin, makabila la Banu Hawazin na wengine na wengine. Hawa wao hawakuacha dini yote kama lile kundi la mwanzo. Hawa ugomvi wao ulikuwa ni zaka. Basi. وكان من رأي أبي بكر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة. Katika maoni ya Abu Bakar ilikuwa ni kuwapiga vita wanaozuia utoaji wa zaka. Kupigwa vita. لأن تعطيل الزكاة وسبب kuacha kutoa zaka. طعن على الصلاة. Maana yake ni kuitia dosari hata hiyo swala waliobaki nayo. Hiyo swala waliobaki nayo kwamba acha sisi, maana tunamsalia Mungu, Mungu yuko hapa. Tuliyekuwa tukimpa zaka ndio kafa haiko. Sawa. Kama yukatilu yukatalu murtaduna, kama wapigwa vyo vita waliotoka katika Uislamu. Kwa hiyo rai ya Abu Bakar ilikuwa wanaozuia kutoa zaka wapigwa vita kama linavyo yatakiwa walipigwa vita lile kundi la mwanzo lililoacha dini moja kwa moja likafuata watu. Kwa hiyo kuacha kutoa zaka ni kuitia kasoro swala. Bal jami ala jamii manaziluddin, bali ni kuzitia dosari nafasi zote na ngazi zote za dini. Faqala lahu Umar ibn al-Khattab, Umar akamwambia ya Abu Bakr, kaifa tukatilu nasa, kwa nini unataka kupigana na watu? Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umirtu an waqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa kupambana na watu mpaka watamke shahada. Mushirikina lazima wapige vita mpaka watamke waingie katika Uislamu. Faman qala asema, atakayetamka la ilaha illa Allah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, tayari huyu ameshaipa kinga mali yake na nafsi yake. Illa bihaqqihi, isipokuwa kwa haki ya mali na nafsi. Kama anadaiwa imethibitika, basi mali yake itachukuliwa hata ikibidi kwa nguvu. Kama ameua, ikithibitika basi atauawa, ametaka na kutaka. Vinginevyo mali ya mtu, nafsi ya mtu ni haramu. Kwa hisabu ala Allah, hisabu ya mwenyezi yake itakuwa kwa Mungu. Hayo aliyofanya wakati sisi hatuyaoni, dhamira yake ilikuwa nini wakati anafanya, sisi hayo hatuhusiki nayo. Mungu ndio anayekwenda kupembua siku hiyo. Hadithi hii unaisahau? Hayo ni maelezo ya Umar kwa Abu Bakar. Abu Bakar akajibu, wallahi nakuapia, la ukatilanna man farraqa baina salati wa zakati, nitampiga vita kila anayetenganisha kati ya swala na zaka. Faina zakata haku mali, zaka ni haki ya mali, lazima mtolewe. Kila mwenye mali si hiari kutoa zaka. Wallahi na kuapia, lau manauni iqala, lau watazuia japo kamba kanu yuabdunaha, kamba waliokuwa wakimtoa ila rasulillahi kumpa Mtume sala salama, basi laqataltuhu, na watazuia nitawapiga vita. Laqataltuhu, nitawapiga vita. Ala maniha, kwa kuzuia kamba hiyo. Ikal ni kamba ambayo inatumika kumfungia mnyama. Wafugaji wanajua mbuzi lazima atiwe kamba, aidha itakuwa mguuni au shingoni. Sasa ikiwa wakati wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wanyama waliokuwa wanawaleta kwa ajili ya zaka ilikuwa kila mnyama amefungwa kamba shingoni au mguuni, sasa wakaniletea zaka hiyo hiyo, lakini wanyama walioleta hawakufungwa kamba, mtawauliza na kuwataka lazima walete kama walivyokuwa wakifanya wakati mwenyewe Mtume yupo. Sikwambii kuzuia mnyama mzima, kamba lazima wapige vita. Hiyo ndio wayakal, ndio ihegale ilera wabawa wanavaa wabawa kilemba alafu wanaweka juu. Asli ya matumizi ile ni kamba maharaji, kwa kuwa ni mtu anaishi na jangwani, na jangwani kama mnavyojua kuna pepo mkali. Sasa msafiri akifika mahala chini ya mti anafungua kilemba chake, ngamia wake anamfunga upunda, analala. Akishapumzika nguvu zimeleta nguvu upya, anasimama anamfungua yule ngamia, kilemba chake kiko wapi, anaenda kichwani, anaweka ili kuzuia kilemba kisichukuliwe na upepo. Hiyo ndio asili ya matumizi ya ile namna. Sasa na kwa sababu Mwarabu kwa asili ni mfugaji, kazi ya asili ya Mwarabu ni kufuga na biashara. Haya mengine yamekuja tu, yamekuja tu baadaye. Ndio hiyo ikali sasa. Kwa hiyo ala Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu, ninaapa kwamba hali kutokea hilo illa an ra'aytu anta shara Allah, isipokuwa niliona kwamba Mungu ameukunjua sadra Abi Bakri, moyo wa Abi Bakri lilqitali kwa ajili ya niliona hivi. Mtu mpole kiasi kile, tamjua sote kwamba ni mtu laini, leo kageuka amekuwa kawa mbongo kiasi hicho, basi hili jambo bila shaka ni mkono wa Mungu. Hili maana Abu Bakar anajulikana, faalimtu annahu alhaqu, nikajua kwamba hili kwa vyovyote itakuwa ni haki. Rawahu al-Bukhari, maeleza hayo kayapokea Bukhari. Basi fashammara radhiyallahu an Sa'id al-Jundi, akajiandaa Mungu wa muyaradhi akajiandaa vilivyo, shamara alijiandaa Sa'id al-Jundi, yaani alijiandaa vilivyo. Walugafu Sa'id ni sehemu iliyo kati ya kiganja chako, kwa maana ya kilimbilimbi cha mkono mpaka kwenye kiwiko. Kwa hiyo Mwarabu akisema shamara Sa'id al-Jundi ana maana ya mtu aliye aliyekunja hivi. Sasa kukunja nguo hivi ni maana yake ni kwamba ni kwa ajili ya kufanya kazi fulani ambayo inataka umakini, akili zako zote zielekezwe pale, kazi ya ngumu nataka ifanywe kwa umakini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hatuna neno la kuwakilisha jumla hiyo kwa Kiswahili. Sasa katika kupapasa papasa ndio tunasema hivyo. Si lazima ukunje, lakini ukisema hivyo maana yake ni kwamba ni jambo kubwa lililo mbele yako. Ghaira mubalin, bila ya kujali, bihadhihi lahwal aljisami, vitisho hivi vikubwa, maqillati jaishihi, pamoja na uchache wa jeshi lake, wakathrati aduihi, na wingi wa adui zake, wathiqan, alifanya hayo huku akiamini, biwaadihi subhanahu wa ta'ala, ahadi yake Mwenyezi Mungu mtukufu katika maneno yake aliposema, intansurullaha yansurukum, iwapo mtanusuru, mtanusuru Mungu kwa maana dini yake, basi atakunusuru. Fayuthabbitu aqdamakum, na atazipa nguvu nyayo zenu, atawafanya muwe imara, msiyumbe. Wa ha nahnu nasuku laka, sasa kaa tayari sisi tukuletea huruba ridha, vita iliyotokana na kuhitali kwa Waislamu. Litaarifa kaifa yanjahu linsanu, ili upate kujua ni kwa vipi mtu anaweza kufanikiwa, idha atamada ala rabbihi, akimtegemea Mola wake, wastashala su'aba, na hatimaye kuziona, kuzirahisisha changamoto zilizo mbele yake. Su'aba, mambo magumu yanayomkabili. Wa liya'lama almuslimun, na ili wapate kujua Waislam, kafatan kwa wote, fi'ila khalifatihim, tendo la kiongozi wao, al-awwali wa kwanza, indama kana almuslimuna, wakati Waislamu walipokuwa, kalghanami fi llailati lmumtira, ni mithili ya mbuzi ya kondoo kwenye usiku wa mvua nyingi. Liqillatihim, sababu ya uchache wao, wa kathrati aduihim, na wingi wa adui zao, wa idhlami ljawi bifaqdi nabiyihim, na anga lote kuenea kiza kwa kutoweka au kuondoka mtume wao. Somo la kesho tutaanza kuelezea vita kimoja baada ya mingine. Wastashala, yaani kurahisisha yaliyokuwa yale magumu na changamoto.